ایک تجارتی جہاز سمندر میں جا رہا تھا کہ ایک مچھلی نے درود شریف کی آواز سنی تو مست ہو گئی اور جھومتی ہوئی جہاز کے پیچھے پیچھے تیرتی رہی اور درود پاک سنتی رہی. اتفاق سے وہی مچھلی ماہی گیر کے جال میں پھنس گئی. ماہی گیر اس مچھلی کو بیچنے کے لیے بازار لایا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نیت سے خرید فرما لی کہ پکا کر مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں نظر کروں گا. چنانچہ ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مچھلی کو ہنڈیا میں ڈال کر چولہے پر رکھ کر آگ جلانا چاہی تو آگ نہ جلی. جب بھی آگ جلائی جاتی بجھ جاتی. تھک ہار کر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماجرا عرض کیا. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیا کی آگ تو کیا اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی, کیونکہ جہاز پر سوار ایک آدمی درود شریف پڑھ رہا تھا اور یہ سنتی رہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان اللہ, جب ایک مچھلی صرف درود پاک پڑھنے کی برکت سے آگ سے محفوظ رہ سکتی ہے تو پھر اگر کوئی مسلمان محبت و شوق میں ڈوب کر اٹھتے بیٹھتے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا رہے گا تو وہ جہنم کی آگ میں کیوں کر جلے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, یہاں ایک وسوسہ آ سکتا ہے کہ خوب کہی کہ مچھلی آگ میں جلنے سے تو محفوظ رہی, مگر مچھیرے کے جال میں پھنس گئی اور مر گئی. اس وسوسے کا علاج یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آگ باغ بنی, مگر انہیں بھی وفات ملی ضرور, اگرچہ آنے واحد کے لیے کہ نبیوں پر بھی ایک آن کے لیے وفات طاری ہوتی ہے پھر روح ان کی لوٹا دی جاتی ہے. میرے آقا حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, اجل معنی موت, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. ایک تو آنی تو اس کے تو معنی یہ کہ آنے والی ہے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے آئے گی, اور دوسرے مصرعے میں آنی کے معنی مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, یہاں مراد آن آنے واحد یا بس آنے کی حد تک آنی ہے, آنی ہے مگر رہ نہیں جانی, مگر روح جو ہے وہ نکلنی ہے مگر پھر واپس لوٹا دی جانی ہے, اور پھر جو ہے نا ان کی حیات جو ہے مثل سابق جسمانی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, منقول ہے یمن کا بادشاہ وائل بن حجر مدینہ کے تاجور نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں حاضر ہوا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے زمین کا ایک پلاٹ دیا, اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اسے وہ زمین دکھا دو اور لکھ بھی دو. چنانچہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید گرمی کے عالم میں اس کے ساتھ روانہ ہوئے. وہ اونٹنی پر سوار ہو گیا اور آپ پیدل چلنے لگے. جب انہیں گرمی نے نہایت ہی تنگ کیا تو اس سے فرمایا کہ مجھے اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھا لو. اس نے کہا میں تم کو اپنی اونٹنی پر نہیں بٹھاؤں گا, کیونکہ میں ان بادشاہوں میں سے نہیں جو لوگوں کو اپنے پیچھے اونٹنیوں پر سوار کر لیتے ہیں. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ننگے پاؤں ہوں, مجھے اپنے جوتے ہی دے دو. وائل بن حجر بولا اے ابو سفیان کے بیٹے, میں کنجوسی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے تمہیں اپنے جوتے نہیں دے سکتا کہ میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ یمن کے بادشاہوں کو یہ خبر پہنچے کہ تم نے میرے جوتے پہنے ہیں. ہاں اتنی اجازت دے سکتا ہوں کہ تم میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو. یہ ایک مغرور کی مثال پیش کی گئی ہے کہ یہ بادشاہ اتنا مغرور تھا, مگر منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت نشین ہوئے, اس دور میں بھی وہ زندہ تھا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور گفتگو فرمائی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, غرور اور تکبر میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں. ایک بادشاہ کا واقعہ ہے, وہ بھی بڑا مغرور تھا. جب اس کو دورہ کرنے کا جی چاہا اپنی سلطنت میں تو اس نے حکم دیا کہ میری سواری کے لیے بہترین گھوڑا پیش کیا جائے اور عمدہ ترین لباس. ایک سے ایک گھوڑے پیش کیے گئے, کوئی اس کی سمجھ میں نہیں آیا. آخر کار اس نے خود استبلے میں جا کر گھوڑے کا انتخاب کیا, لباس کے جوڑے حاضر کیے گئے لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آئی. سارے لباسوں میں سے اس نے بہترین لباس کا انتخاب کیا. اب وہ اس بہترین جوڑے میں ملبوس ہو کر بہترین گھوڑے پر سوار ہوا اور لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی سلطنت کے دورے پر چلا. تکبر اس قدر اس میں بھرا ہوا تھا کہ حقارت کی وجہ سے وہ کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. تو بڑا کرتا ہوا اینٹتا ہوا وہ چل دیا. راستے میں ایک غریب اور فقیرانہ لباس میں ملبوس ایک شخص نے اس کا راستہ روک دیا اور کہا اے بادشاہ ٹھہر جا، مجھے تجھ سے کوئی بات کرنی ہے. بادشاہ بفر گیا کہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں، اے بادشاہ ہوں، اس طرح تو مجھ سے مطلب بات کرے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، تجھے میری بات سننا ہوگا. تو بادشاہ پر کچھ روپ پڑا تو اس نے کہا اچھا ٹھہر جا، میں گھوڑے سے اتر جاتا ہوں، تو مجھ سے بات کر لے. تو وہ فقیر بولا کہ نہیں، گھوڑے پر سے اترے بغیر تمہیں میری بات سننا ہوگا. بادشاہ اور چونکا کہ آخر یہ کون ہے جو اس طرح بات کر رہا ہے. تو اس نے کان قریب کیا، اچھا بول کیا بولتا ہے. تو فقیر نے کان میں کہا کہ مجھے ملک الموت کہتے ہیں. اب جب بادشاہ نے سنا کہ یہ ملک الموت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، بس اس کے سر پر مٹی چھٹ گئی، کی حالت خراب ہو گئی اور لرزنے لگا اور منت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں اپنے گھر پہنچوں اور کچھ وصیت کر لوں. ملک الموت نے فرمایا کہ تمہیں بہت مہلت مل چکی، مگر اب تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. یہ کہتے ہوئے سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کے حکم پر عمل کیا اور وہ بادشاہ لرستا کانپتا لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے سے زمین پر آ گرا اور اس کی جان نکل گئی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ تکبر کا سر نیچا، جو اکڑتا ہے، پھوں پھاک کرتا ہے، ایسا ذلیل ہوتا ہے کہ شرم کے مارے ڈوب مرے. جو سوٹیٹ بوٹیٹ ہو کر خوبصورت یا قیمتی بوٹ پہن کر پٹاخ پٹاخ زمین پر پچھاڑتا ہوا گزرتا ہے، وہ نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ اکڑ کر چلنے والا آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، بلکہ یہ خود ہی اپنی بربادی کو دعوت دے رہا ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، 21ویں پارے میں حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے کو جو کچھ نصیحت کی اس کا اس طرح بیان ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْغَمِيرِ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کر، یعنی اپنا منہ ٹیڑھا مت کر، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک اللہ عز و جل کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا، اور میاں نہ چال چل، اور اپنی آواز کچھ پست کر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز آواز گدھے کی. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے کو کتنے پیارے انداز میں بات چیت کرنے، چلنے اور تکبر سے اجتناب کرنے کے مدنی پھول عنایت فرمائے، اور فرمایا کہ چلا چلا کر بات چیت مت کرو بلکہ کچھ پست آواز سے گفتگو کرو، کیونکہ چلانا تو گدھے کا انداز ہے، گدھا چلاتا ہے اور اس کا چلانا بہت ہی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. جو اسلامی بھائی زور زور سے باتیں کرتے ہیں، بہت سو کی عادت ہوتی ہے کہ اسپیکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس سے شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ میٹنگ ہو، اجلاس ہو، خفیہ گفتگو ہو، مگر بازوں کا ساؤنڈ جو ہے نا کافی ہائی ہوتا ہے اور پھر خود بھی پھنستے دوسروں کو پھنسا دیتے زور زور سے بولنا شروع کر کے. ہماری اپنی زبان میں اس کو بولتے کاکڑا بڑا ہے اس کا، تو وہ ایسے بڑے کاکڑے والے کو چاہیے کہ وہ حکم قرآنی کو پیش نظر رکھے. یہ عادت آسانی سے نہیں جائے گی. اب میں نے بول دیا، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے، یا پتہ نہیں دکان سے آئے تو حساب کتاب کر رہے ہیں، تو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، سر کے اوپر سے شاید گزر رہی ہو، تو اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو اس پر غور فرمائے کہ قرآن پاک میں یہ جو آپ چلا چلا کر باتیں کرتے ہو نا آپس میں، اے یار مانتا ہی نہیں ہے، بولتے نا اس طرح، تو یہ احکام قرآنی اور احادیث سلطانی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے. یہ انداز جو ہمارا گفتگو کا ہے نا، اونچی آواز سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بیان جو ہو رہا ہے اور اونچی آواز سے کیا، اس کی ضرورتاً وہ ہو اس میں حرج نہیں ہے. نعت شریف اونچی آواز سے پڑھی، تلاوت اونچی آواز سے کرنا، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جو گفتگو ہے اس میں مطلب تین آدمی بیٹھے ہیں، چار آدمی بیٹھے اور گلا پھاڑ کر، کاکڑا پھاڑ کر جو یہ لگے ہوئے ہیں کہ سارے لوگ سن رہے ہیں اور مکان کے باہر آواز سنائی دے رہی ہے، یہ اسلامی بھائیوں کی آواز انداز ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کا بھی انداز ہوتا ہے، کاکڑا بڑا ہوتا ہے کئی لوگوں کا، اور آسانی سے عادت نکلتی بھی نہیں، لاکھ بولو ان کے پلے پڑتا بھی نہیں. کاکڑا بڑا ہوتا ہے، یا یوں کہ جس کا کاکڑا بڑا ہوتا ہے اس کا بھیجا چھوٹا ہوتا ہوگا، تو شاید سمجھ آتی نہیں ہوگی، تو وہ نکل ہی جاتی ہے آواز بڑی. تو کوشش فرمائیں اپنی آواز کو ریڈیوس کرنے کی، کچھ کم کرنے کی کوشش، پائے ہم کوشش، نیت صاف منزل آسان ہے نا، محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. پتھر پر مسلسل اگر پانی کا قطرہ گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے تو وہ وقت آئے گا کہ پتھر میں بھی سوراخ ہو جائے گا. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے بات کرو تو سیدھے منہ بات کرو، مخاطب یعنی جس سے بات کر رہے ہیں اس کو مخاطب بولتے ہیں، یعنی اس وقت آپ سب میرے مخاطبین ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں آپ سے مخاطب ہوں، جو بات کر رہا ہے وہ کہلائے گا مخاطب، اور جس سے بات کی جا رہی ہے وہ کہلایا جائے گا مخاطب. تو میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سب میرے مخاطب ہیں. یہ زیر زبر ہم لوگ آگے پیچھے بہت کر دیتے ہیں، معنی الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. جیسے کہ عام طور پہ لوگ مرشد بولتے ہیں اپنے پیر کو، مرشد الٹا ہو جاتا ہے. مرشد یعنی ہدایت دیا گیا، یا یوں سمجھو کہ مرید، مرشد مانے مرید اور مرشید مانے پیر، تو مرشد ہدایت دینے والا ہے اور مرشد جو ہے وہ ہدایت پانے والا. تو نعوذ باللہ مطلب جاہل لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں سیدی مرشدی، تو پھر بولتے ہیں یا نبی معاذ اللہ، میرے آقا مرشد نہیں ہے، ہمارے مرشد ہیں، وہ ہم سے ہدایت لے نہیں رہے، ہمیں ہدایت دے رہے ہیں. بالکل الٹے مانا کر دیتے، عام طور پہ لگاتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لگاتے ہیں، کو بھاشا ہی نہیں سمجھتے، غور نہیں کرتے. تو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیر زبر آگے پیچھے کر ہی دیتے ہیں. جیسے عالم کو بولیں گے عالم، بہت بڑا عالم ہے، عالم مانے دنیا، عالم مانے جاننے والا، عالم اہل علم کو بولتے ہیں، تو یہ عالم بولیں گے، محسن کو محسن بولیں گے، ہمارا محسن ہے. اچھا پھر جہاں زبر ہے لازمی زیر لگائیں گے، جیسے قرآن پاک میں مبارک، مبارک مانے برکت والا، تو اس کو بولیں گے مبارک. آپ سب کو عید مبارک ہو. ارے صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا آپ کے یہاں بچہ ہوا، شادی مبارک ہو، تو یہ مبارک بولتے، حالانکہ مبارک ہے. تو جہاں زبر ہے وہاں زیر لگاتے ہیں، یا زیر ہے وہاں زبر لگاتے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہے. تو آپ ایک لغت کی کتاب لے لیں، ہو سکے تو بڑی سی بھاری والی لغت، اور اس میں سے آپ دیکھتے رہے زیر زبر پیش میں عموماً لگے ہوتے، تو اس طرح کافی مطلب امداد ہو جائے گی تلفظ کی تصحیح میں، کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ معنی بدل جاتے ہیں زیر زبر آگے پیچھے کرنے سے، بلکہ بعضوں کا تو معنی فاسد ہو جاتے ہیں، بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. جیسے مرشد کو مرشد کہا تو یہ معنی فاسد ہو گئے، بالکل گڑبڑ ہو گئے. صلوا علی الحبیب وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو جب کسی سے بات کرو تو سیدھے منہ بات کرو، منہ ٹیڑھا مت رکھو، یعنی کسی کو حقیر جان کر منہ پھولا کر لوگ بات کرتے نا، اور اگر کوئی بڑا آدمی آ جائے، سرمایہ دار ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی افسر ہو، وہ بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا آدمی، اور بہت اس کی آؤ بھگا تو ہنس ہنس کے بات کرے گا، بڑا منہ جو ہے ٹھیک ٹھاک رکھے گا. اور کوئی بیچارہ غریب مسکین اگر بھلے دوست ہے اپنا، اس کو اتنی لفٹ بھی نہیں دے گا، اس سے بات کے وقت منہ صحیح نہیں ہوگا. تو اگر نیت حقارت کی ہے تو یہ برا ہے، کہ اس کو حقیر جانتا ہے، جیسے وزیر اس کو نواز دے گا اور یہ غریب آدمی اس کو کچھ نہیں دے گا. تو یہ ہم سب میں یہ ہوتی ہیں باتیں، لیکن بس وہ نیت پر انحصار ہے، کہ اگر نفرت کی وجہ سے حقیر سمجھ کر نفرت کی وجہ سے اس سے منہ ٹیڑھا کیا تو مجرم ہے، ورنہ بے توجہ یہ موڈ بعض اوقات آدمی کا نہیں ہوتا، تو وہ مطلب اگر اس نے اس کے منہ پر مسکراہٹ نہیں ہے تو معاذ اللہ اس کو ہم مغرور نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تو مغرور کے معنی ہی نہیں سمجھتے. ہمارا تو یہ کہ ہم جس کو چاہے مغرور کا لیبل لگا دیتے کہ بڑا مغرور آدمی ہے، تو مغروری کو سمجھ ہی نہیں پایا ہم نے کہ مغروری ہے کیا، تکبر کیا ہے. میں نے جب تکبر پر غور کیا تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ اتنا عام مرض ہے کہ ہم میں سے شاید کوئی بچا ہوا ہو، اللہ جس کو بچا ہے، باقی یہ بہت عام ہے. کیا آپ، کیا میں، کیا یہ، کیا وہ، کیا چنی چنا، سب، یعنی کہ کسی میں کم کسی میں زیادہ، ایسا لگتا ہے. ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، اگر ایسا لگتا کہ کچھ نہ کچھ حصہ تکبر کا بس وہ گھسا ہوا ہے، یہ مرض جو ہے تکبر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سمجھ میں اگر آپ نے بٹھا لی، اپنے ذہن میں بسا لی، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھ میں ہے یا نہیں. اگر یہ سب غور کرنے پر ہوگا، اس پر سوچنے پر، اس کے لیے تھوڑا سا وقت دینے پر، تو الحمدللہ مدنی انعامات جو ہیں الحمدللہ ان میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ 12 منٹ سوچنا ہوتا ہے، اور 12 منٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو مدنی خیال میں گم کرے، اپنے کردار پر غور کرے، آج کیا کیا گناہ ہوئے اس پر سوچے، اور ان کی توبہ بھی کرے، اور اپنی خامیوں پر نظر کرے، قبر آخرت کی منازل پر غور کرے، نزعہ کے وقت کو سوچے کہ پتہ نہیں اس وقت میرا کیا بنے گا، اتنی اتنی تکلیفیں نزعہ کی کیا میں سہ سکوں گا، مجھے اس دن نزلہ ہوا تھا تو کوئی کام اچھا نہیں لگتا تھا، اور فلاں دن درد سر ہوا تھا تو بالکل میں تو دورا ہوا جا رہا تھا، مجھ سے تو بات نہیں کی جاتی تھی، اور بخار جب چڑھی تھی تو موڈ ایسا آف تھا کہ نہ ماں اچھی لگتی تھی نہ باپ. تو نزا کی سختیاں تو ایسی ہیں کہ نزا کی موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے. تو اس وقت پتہ نہیں مجھ پر کیا گزرے گی, پھر میرے اتنے گناہ, نہ معلوم ایمان پر خاتمہ ہوگا بھی یا نہیں. کہ میں نے ایمان کے تحفظ کی فکر تو کی نہیں ہے, میرا کیا ہوگا. پھر اندھیری قبر کو سوچے کہ میں مطلب یعنی کہ بتی گل ہو جاتی ہے کبھی, بجلی فیل, میں ڈرتا ہوں, میرا دل گھبراتا ہے, اکیلا رات کو گزرتا ہوں, کتا دور کھڑا ہوتا ہے, ادھر کلیجہ کانپتا ہے کہ ابھی یہ بھونکے گا, اور یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو بھونکتا ہے وہ کاٹتا نہیں ہے, پھر بھی خوف آتا ہے. تو پتہ نہیں قبر میں تو کیا کیا ہوگا, کہ اپنی نمازوں میں سستیاں ہیں, رمضان کے روزوں میں کوتاہیاں ہیں, اور طرح طرح کے گناہ, زبان کا ٹھکانہ ہے نہیں, جو چاہتی ہے بول پڑتی ہے, کہ بولنا بہت آسان عمل ہے, تو اس لیے اس پر تو لگام پڑتی نہیں ہے. پھر آنکھیں ہر طرف دیکھتی رہتی ہیں, اور گناہ اس سے ہوتے ہیں, بدنگاہی ہوتی ہے, فضول نگاہی بہت ہوتی ہے. پھر ہاتھ پاؤں اس طرح, مطلب 12 منٹ تک روز سوچنا, یہ ایک مدنی انعام ہے. مدنی انعامات کا رسالہ پڑھ کے اس کو دیکھیں, ان کے اول سے انعامات پر عمل کرتے چلے آئیں, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ. تو اس لیے مطلب تکبر پر بھی آپ غور فرما سکتے ہیں کہ کہیں یہ موذی مرض مجھ میں تو نہیں. تو تکبر کی تعریف ذہن میں ہوگی نا, تو اس موذی مرض کا پتہ لگانا شاید آسان ہوگا. تو وہ اس کی پہچان جو ہے, اس کی معاف کیجیے, اس کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے سے کسی کو کم تر جاننا. تکبر یہ ہے کہ اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنا, کم تر سمجھنا, گھٹیا سمجھنا. اس کو لکھ لیں, اس کو رٹ لیں آپ. تکبر کی ڈیفینیشن, اپنے سے کسی کو گھٹیا جاننا, یہ عاجزی کا الٹ ہے تکبر. تو کوئی تو معاشرے میں ایسا ہوگا, روئے زمین پر ایسا ہوگا جس کو ہم اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہوں. اپنے خاندان میں ہوگا, چھوٹے بھائی کو گھٹیا سمجھتا ہے, اپنے باپ کو گھٹیا سمجھنے والے تو بہت دیکھے. میرا باپ دنیا دار آدمی ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, داڑھی منڈاتا ہے, نمازیں نہیں پڑھتا, بہت دنیا دار آدمی ہے. تو اب یہ خود دین دار ہے, جبھی تو دوسرے کو دنیا دار کہہ رہا ہے. بھائی ہم نے اگر کسی کو بھی دنیا دار کہا کہ فلاں دنیا دار ہے, تو اس کا مطلب یہ ہو نا کہ ہم دیندار ہیں, بڑے دیندار آئے. ابھی کسوٹی پر پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ سب سے بڑے دنیا دار تو ہم خود ہی ہیں. دنیا سے آج کس کو لگاؤ نہیں, کس سے محبت نہیں, لگے ہاتھوں. یہ بھی پوائنٹ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ دنیا بری ہے, دنیا بری ہے, دنیا بری ہے, یہ سنتے سناتے رہتے ہیں, مذمت کرتے کراتے رہتے ہیں دنیا کی. تو یہ کیا مطلب, اس سے مراد کیا ہے دنیا سے, یہ بری ہے یار. ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں, سوتے ہیں, آرام کرتے ہیں, بال بچوں میں رہتے ہیں, تمتع اٹھاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, مطلب ہم حظ لیتے ہیں, لذتیں لیتے ہیں, تو کیا یہ سب دنیا ہے؟ تو اب کیا کریں, ماں باپ کو چھوڑ دیں, بال بچوں کو بھگا دیں, کیا کریں؟ اگر ان سب کو چھوڑ دیں تو ہم دیندار بن جائیں گے کیا؟ تو میرے میٹھے میٹھے صاحب بھائیو, اس دنیا وہ بری ہے, اس کو بالکل آپ اپنے ذہن میں ٹیپ کر لیں. دنیا وہ بری ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچے. دنیا کی ہر وہ چیز, دنیا کا ہر وہ کام, دنیا کی ہر وہ لذت بری, دنیا کا ہر وہ فعل برا جس سے آخرت کو نقصان پہنچے. اگر آخرت کو نقصان نہیں پہنچ رہا دنیا کی کوئی ایسی چیز اپنے پاس ہے, تو وہ مذموم نہیں ہے. مثال کے طور پر میرے پاس یا چلیے آپ کے پاس 1,00,000 روپیے ہیں، مگر ان 1,00,000 روپیوں سے اگر ان 1,00,000 روپیوں سے آپ پھول گئے، مغرور ہو گئے، اپنے آپ کو مالدار سمجھ بیٹھے، غریب کو حقارت سے دیکھا، یا سال پورا ہونے پر اس کی زکات ادا نہیں کی، اس کے جو بھی حقوق واجبہ ہیں وہ ادا نہیں کیا آپ نے، اس مال سے آپ نے کوئی ناجائز کام کیا، مثلا رنگین ٹی وی اٹھا لائے یا ویڈیو کی کیسیٹیں خرید رہے ہیں، کوئی بھی اس سے ایسا کام کر رہے ہیں جو شرعاً برا ہے، تو اب یہ 1,00,000 روپے جو نے، یہ وہ دنیا ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے بہتر تھا کہ آپ کنگلے تھے، آپ کے پاس کنگالیت اچھی تھی کہ نہ یہ 1,00,000 روپے ہوتے نہ آپ ٹی وی اٹھا کر لاتے جس سے فلمیں ڈرامے یا وہ فلموں کی ویڈیو کیسیٹیں لے آتے، نہ اس سے آپ اور کوئی ایسی عیش کوشش کرتے کہ جو مطلب گناہ میں شامل ہے، تو اس سے بہتر تھا کہ یہ 1,00,000 روپے آپ کے پاس نہ ہوتے، ٹھکرا پتھر کنکر ہوتا تو وہ آپ کے لیے بہتر تھا، کہ اس سے تو آپ گناہ کر رہے ہیں، تو یہ دنیا بری. اچھا اب اگر یہی 1,00,000 روپے آپ اس کے زکات میں نکال رہے ہیں، اس سے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، بال بچوں کی خدمت کر رہے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو اگر اس 1,00,000 روپے سے آپ نے کوئی بھی ایسا فعل نہیں کیا جو اللہ رسول کی نافرمانی قرار پائے، تو اب یہ دنیا بری نہیں. تو یہ بالکل اپنے یہ ذہن میں بٹھا لیں آپ کہ دنیا کی ہر وہ شے اور ہر وہ چیز بری ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچے. اگر آخرت کو نقصان نہیں پہنچتا تو پھر وہ مذموم نہیں، بری نہیں، چاہے وہ 1,00,000,000 روپیہ کیوں نہ ہو وہ برا نہیں ہے جبکہ اس سے آخرت کو نقصان نہیں پہنچ رہا. اب یہ اپنے من کو منا لینا کہ میں آخرت کو نقصان نہیں پہنچا رہا، صاحب میں نے تو اپنے پاس 1,00,000,000 روپیہ ہے تو اس مسجد کو اتنا چندہ دیا، اس مدرسے کو اتنا چندہ دیا، اور فلاں بیوہ کی بچی کی شادی کرا دی، تو میں تو یہ خدمت کر رہا ہوں. اچھا تو اس میں پھنس گئے آپ، اب یہ آپ کے 1,00,000,000 روپے برے ہو سکتے ہیں کہ آپ نے مسجد میں چندہ کیا، مسجد ہی بنا دی. جب بھی آپ پھنسے ہوئے اس صورت میں پھنسے ہوئے کہ اگر آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں اس کو میں نے یہ دیا اور اس کے ساتھ یہ کیا، تو یہ چونکہ یہ 1,00,000,000 روپے آپ نے اگرچہ مسجد بنائی، اچھا کام کیا، مگر اس 1,00,000,000 روپے نے مسجد بنوا کر آپ کو پھنسا دیا. کتنی عجیب و غریب بات کر دی میں نے جو سمجھ سے باہر ہو شاید. مسجد بنوا کر آپ کو پھنسا دیا 1,00,000,000 روپے نے، اس لیے کہ آپ ریاکاری میں مبتلا ہو گئے. نہ 1,00,000,000 روپے آتے، نہ مسجد بناتے، نہ آپ ریاکاری میں پھنستے. کہ مسجد بنانا آپ پر فرض یا واجب نہیں تھا، ریاکاری سے بچنا آپ پر فرض تھا. مسجد نہ بنانا حرام نہیں، مسجد بنا کر ریاکاری کرنا ضرور حرام ہے اور گناہ کبیرہ. کیسے پھنس گئے؟ تو اب یہ دنیا آپ کی بری ہے جس سے آپ نے مسجد چاہے بنائی، چاہے مدرسے میں چندہ دیا، چاہے بیوہ کی بچی کی شادی کرائی. تو مزہ تو اس وقت تھا اس 1,00,000,000 روپے کا کہ اس ہاتھ سے دیتے اور اس ہاتھ کو پتا نہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مسجد بنانے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مدرسے کو چندہ دینے کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بیوہ کی بچی کی آپ شادی کروا دیں اس کا محتاج نہیں. وہ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اور وہ بے نیاز ہے. اخلاص، اے اخلاص تو کہاں چلا گیا؟ ذرا ہم غریبوں پر بھی نظر ڈال دے، ہم ریاکاری کا شکار ہو گئے، ہم دکھاوے میں مبتلا ہو گئے، ہم نمائشی بن کر رہ گئے، ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہتا، ہر عمل ڈنکے کی چوٹ اس کا اعلان ہو رہا ہے. تو بہت ہی مطلب سنبھل کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے اس دنیا میں، کہ پرکھنے والا نہایت ہی دانا اور بینا ہے، سب سے بڑا حکیم ہے. جو پرکھنے والا ہے اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، ادھر تو ہم بنا سجا کر آنٹی میں لے کر کسی کو چکما دے دیتے ہیں باتوں میں، وہ پروردگار ہر بات سے خبردار ہے، اس کو چکما نہیں دیا جا سکتا، اس کو کوئی بھی مطلب دھوکا نہیں دے سکتا، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کو دھوکا دیا جائے، اس سے کوئی بات چھپائی جا سکے، اس سے وہ پاک ہے۔ تو اس لیے نہایت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ تو رہا تکبر، تو واقعی تکبر جو ہے وہ بھی اس پر آشکار ہے، وہ جانتا ہے کہ غرور کیا ہے، تکبر کیا ہے، کس میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل ابتلاء عام ہے، ایک میرا اپنا مطلب یہ ذہن، میں نے اس پر غور کیا کہ تھوڑا تھوڑا تکبر، کسی میں کم کسی میں زیادہ، یہ عموماً اس کے مظاہرے ہیں، یہ ہم بتا نہیں سکتے کسی کو کہ تو تکبر کر رہا ہے، اس میں پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اگلا پھر وہ اس کو چھپانے کے لیے، اپنی جھیپ مٹانے کے لیے پتہ نہیں کتنے جھوٹ بول جائے۔ جیسے کوئی اپنا عمل اظہار کرے، تھوڑا کچھ علم والا ہوگا تو اس نے پھٹ کر کے جواب دینا ہے کہ بھائی میں تو تہدی سے نعمت کے لیے کر رہا ہوں، یا آپ کو ترغیب دلانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر واقعی یہ نیتیں پہلے سے تھیں جب وہ عمل کو ظاہر کیا اس نے، جب تو صحیح ہے، ورنہ اب نیتیں بنا لی، عمل پہلے کر لیا، لوگوں پر اظہار پہلے ہو گیا اور پھر کہنے لگا میں تو ترغیب دلانے کے لیے میں نے ایسا کیا تھا، تو مزید ہے کہ جھوٹ اس نے اس کے ساتھ شامل کر لیا۔ کہ نیت تو ظاہر ہے کہ دل کے ابھار کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کو، تو جب اس نے ایسا کیا تھا اس وقت تو اس کا ارادہ تھا ہی نہیں، تو اب یہ کہہ رہا کہ میرا یہ ارادہ تھا، تو جھوٹ ہو گیا، اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ۔ ایسا جھوٹ تو بڑے بڑے مطلب یعنی کہ جو متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں وہ بھی بول پڑتے ہیں، اس طرح کے جھوٹ کا تو اتنا ابتلاء عام ہے کہ بس اللہ جس کو محفوظ رکھے وہی بچ سکتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں پڑتا، کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ میں جھوٹ بول گیا۔ تو یہ سب کیا، وہ 12 منٹ پر آپ آؤ گے نا، خیال مدینہ، مدنی انعام جو ہے، تو ان 12 منٹوں میں آپ کو یہ سب سوچنا ہے، بے شک سونے سے پہلے ایسا کریں آپ، تو آپ دیکھیں آپ کے اندر کتنی چینجز آتی ہے، کتنا مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے، کر کے تو کوئی دیکھے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی وقتاً فوقتاً سوچتا رہے کہ میں نے یہ بولا، اگر یہ نہ بولتا تو یہ بول کر میں نے غلط کیا، سوچنے کی عادت ڈالے۔ اور جن کی عقلیں مضبوط ہوتی ہیں، اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آیا، ہماری امی جان ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہماری امی جان ہے، الحمدللہ مومن ہے، ہر مومن کی وہ ماں ہے۔ تو ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب تھا، اس عالم وفات میں جب بے چینی ہوتی ہے، نزا تاری ہوتا ہے، یہ بس انہی کا حصہ تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے نکلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پھر پوچھا، امی جان فرماتی ہے کہ مجھ سے پوچھا کہ میں نے کیا کہا، تو جو انہوں نے فرمایا تھا میں نے وہ دہرا دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جملہ نہیں ٹھیک، بلکہ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پیارے ہیں۔ محبوب اور پیارا، بڑا لطیف فرق انہوں نے کر دیا کہ محبوب تو ساری مخلوق میں ان کا ایک ہی تھا، جن کے قدموں میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں، اور ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہمارے بھی یہی محبوب ہیں۔ پیارا کوئی بھی ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ محبوب تو وہی محبوب خدا ہمارے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں. تو پیارا اور محبوب کا لطیف فرق، عزیز ہے نا، عزیز کا عربی میں عزیز لفظ ہے کہ میرے عزیز ہیں حضرت عمر سب سے. تو آپ دیکھیے زبان کی احتیاط کتنی تھی ان نفوس قدسیہ میں، کہ اگر کچھ نکل بھی گیا تو ہم لوگ اگر کچھ نکل گیا تو اس کو نبھا لیتے ہیں، بلکہ اس پر دلائل دے دلائل دے دلائل فوراً رجوع فرما لیا اپنے پچھلے جملے سے. شان صدیقیت پر قربان، اتنی من سے زبان کی احتیاط جس کی انتہا نہیں، ہم تو کر سوچ ہی نہیں سکتے. ہم تو اتنا، میں تو اتنا مطلب بنے کہ اس میں سوچا میں نے، اور اب ذہن یہ بنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ گفتگو کرنا کسی کو آتا ہی نہیں، الا ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندوں کے صدقے میں دنیا چل رہی ہے، اولیاء کے صدقے میں. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، ہماری اپنی بات کر رہا ہوں، میری آپ کی عوام کی، کہ کسی کو ایسا لگتا ہے کہ بات کرنا ہی نہیں آتی شریعت کے مطابق سنت کے مطابق، نہ بات کرنا آتا ہے نہ صحیح باتیں کے بیان کرنا آتا ہے. اتنے الفاظ ہمارے غیر ضروری بیان میں بھی زبان سے پھسل پھسل کر نکلتے چلے جاتے جس کا ہمیں احساس بہت کم ہوتا ہے. اسی طرح گفتگو میں بہت زیادہ ہماری پھسلنیں ہوتی ہیں زبان کی، پتہ بھی نہیں چلتا. تو بولنا چونکہ بہت زیادہ آسان ہے تو اس سے انسان خطا بہت زیادہ کرتا ہے، آسان ہے خطا بھی کرتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا نا کہ جو مفہوم حدیث شریف کا، کہ جو مجھے دو داڑوں کے درمیان والی، دو جبڑوں کے درمیان والی یعنی زبان، اور جو ٹانگوں کے درمیان والی یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ہے نا حدیث پاک. تو اب دیکھ لیے کہ یہ زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں. بہت آسان ہے اس کو چلانا، اتنا آسان ہے کہ شاید کسی اور عضو کو چلانا اتنا آسان ہو. جو چاہو بولو، کون آپ کو روکتا ہے؟ کس کی مجال ہے جو آپ کو پکڑے؟ آپ تو دلائل کے بادشاہ ہیں، ہمت ہے جو پکڑ لے آپ کو. ایک بول کے دکھائے، دس نہ سنے تو کہنا ہم بھی منہ زبان رکھتے. یہ تھوڑے ہمیں احساس ہے کہ ان قریب زبان کنگ ہو جائے گی اور قبر میں اس پہ کیڑے چپٹ جائیں گے، یہ تصور نہیں ہمیں، گل سڑ جائے گی، بس یہ چہکتی رہتی ہے. تو ایک تو اس کے ذریعے بہت گناہ ہوتے ہیں، دوسرے دو ٹانگوں کے درمیان والی کا فرمایا، اس سے بھی گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ مطلب بد نگاہی ہوئی یا مساس ہوئے جو بھی ہوئے، آخری منزل تو اس کی شرم کا ہے نا، اسباب تو وہی شہوت ہے نا اس کے، ان بے شمار گناہوں کے. تو اس پر قابو پا لے، جنت لے لے، زبان کو کنٹرول لگام ڈال دے اور شرمگاہ کو پیک کر لے. اس کے جو بھی اس کے ذریعے ہونے والے گناہ یا اس کے جو بھی لوازمات ہیں بدنگاہی وغیرہ، تو نگاہوں کو نیچا رکھے، آنکھوں کو کاش ایسی، یعنی کہ ایسا مشکل ترین کام ہے کہ بس شاید پہاڑ میں دودھ کی نہر نکالنا آسان ہو، لیکن زبان اور آنکھوں پر کنٹرول بہت مشکل ہے. صحیح بولتا ہوں، بہت مشکل ہے. یہ کب آتی نہیں، بولتی چلی جاتی ہے، یہ چپ رہتی نہیں ہے، عادت پڑتی نہیں ہے. اس طرح آنکھیں، یہ کنٹرول میں آتی نہیں. بعضوں کا تو اندھوں پر بڑا رشک آتا ہے کہ کم از کم بدنگاہی سے، گناہ سے تو یہ بچ گیا، فلمی ڈرامے دیکھنے سے تو بچ گیا، عورتوں کو گھورنے سے تو بچ گیا، امردوں کو تاکنے سے تو بچ گیا. واقعی رشک آتا ہے، کتنے گناہوں سے بچا ہوا ہے، مگر ہم اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں کہ اگر ہم اندھے ہو گئے تو بھی ہمیں برداشت نہیں ہوگا. تو کیوں نہ ہم اندھے ہو جائیں ان مانو کر کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے ہٹ کر یہ آنکھیں ہماری نہ چلے، ہی نہ مانو غلط, یہ دیکھے نہیں کچھ, اور گونگے بن جائیں, یعنی اندھائے مدینہ بن جائیں, گونگائے مدینہ بن جائیں کہ اس کی مرضی کے بغیر یہ بولے ہی نہیں, یہ چپ رہے, بولنے سے پہلے تولنے کی عادت پڑ جائے کہ جو میں بولنا چاہتا ہوں یہ بولوں گا تو اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے, یہ سمجھ آ جائے. بہت بڑا سمجھو قلعہ فتح کر لیا اس نے جس نے زبان اور آنکھوں پر کنٹرول کرنے میں کامیابی پائی. تو فضول بات کی تعریف بھی ذہن میں بٹھا لیجئے, ہر وہ بات فضول ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا. دنیا کے فائدے کے لیے بولنے کی اجازت ہے, مثلاً کاروبار کے لیے بولا, یا بہت سارے دنیا کے کام ہیں جو مطلب ہے جس کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے, اور وہ جائز کام ہوتے ہیں, ناجائز نہیں ہوتے, تو ٹھیک ہے بولے, مگر فضول نہ بولے. مگر فضول بس بہت بہت بولتی ہے زبان, پتہ بھی تو نہیں چلتا نا کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ فضول ہے یا نہیں. غیبت تو بہت زیادہ سرزد ہوتی ہے کہ وہ تو گناہ کبیرہ ہے, مگر اگر جو غیبت سے بچ بھی گیا تو فضول سے نہیں بچتا, مگر ہم تو غیبت سے بھی نہیں بچ پاتے, چگلی سے نہیں بچ پاتے, آبرو ریزی سے نہیں بچ پاتے, کسی کا عیب کھولنا ہمارے یہاں معمولی بات سمجھی جاتی ہے, ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ عیب کھول رہے ہیں. اتنا دل سخت ہو گیا گناہوں کے زنگ و مائل کی ایسی تہیں دلوں پر چڑھ گئیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ابھی آنکھیں ہماری بند ہیں ان مانو کر اس طرف سے, لیکن مریں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی, مگر اس وقت رجوع کا موقع نہ رہے گا. اے کاش ابھی رجوع نصیب ہو جائے, اور اللہ تعالی سے ہم امداد کے طالب ہوں کہ مولا ہم بچنا چاہتے ہیں تو بچا لے, ہمارا نفس بہت تگڑا ہو گیا, بہت موٹا ہو گیا, وہ ہمیں گناہوں سے بچنے نہیں دیتا. شیطان حاوی ہو گیا, اس کے قابو سے باہر نکلنے کی صورت نظر نہیں آ رہی. مولا تو ہماری مدد فرما, آقا آپ ہی کرم فرما دیجئے. سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر, سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں سکتا, میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں سکتا, گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ, گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ, گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ. تو اللہ کی عطا سے یہ کرم فرمائیں گے تو جب ہی ان امراض کا علاج ہمیں ملے گا. تو میں تکبر کے تعلق سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, یہ ایسا مرض ہے کہ شاید ہی ہم میں سے کوئی بچتا ہو, کہ کوئی تو ایسا ہوگا جس کو ہم اپنے سے گھٹیا تصور کرتے ہوں, اپنے سے اترتا تصور کرتے ہوں. غصے ہی کو لے لیجیے, غصہ تکبر کی حرام کی اولاد ہے, ہاں اپنے نفس کے لیے آنے والا غصہ یہ تکبر کی اولاد ہے, حرام کی اولاد ہی کہیں گے اور کیا. تو عام طور پہ جو اپنے سے چھوٹے ہوتے انہیں پر تو ہمیں غصہ آتا ہے کہ بڑے پر بھی غصہ آتا ہے, ہمارے نوکر پر تو بات بات پر غصہ آتا ہے, اس کو جھاڑتے ہیں ذلیل کرتے ہیں ہم لوگ. کیا کوئی افسر آ کر کھڑا ہو گیا, کوئی میجر آ گیا, کوئی کیپٹن آ گیا یا کرنل آ گیا, اور اس نے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کر بھی دی تو اس کو بھی جھاڑیں گے؟ کبھی نہیں, سوال ہی نہیں. اس کی منت کرتے رہیں, خوشامد کرتے رہیں. اور جو اپنے سے کم تر ہے اس کو ہم جھاڑ رہے ہیں, تو اگر اس کو ہم اپنے سے حقیر سمجھ رہے ہیں اور جھاڑ رہے ہیں تب تو یہ تکبر ہوا. اگر حقیر سمجھ کر جھاڑ رہے ہیں, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس کو اپنے سے کم تر تصور کر رہے ہیں، گھٹیا سمجھ رہے ہیں. کوئی ایک میں نے اپنے ذہن سے مثال دی آپ کو، تو اسی طرح اور بھی آپ غور کرتے رہیں گے تو مثالیں ملتی رہیں گی کہ ہم مطلب یعنی کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں. تو اگر ایسا ہو گیا، جھاڑ بھی دیا، تکبر کا معاذ اللہ مظاہرہ ہو گیا، ہم نے جھاڑ دیا، اور شرعاً اس کو جھاڑنا درست نہ تھا، باپ نے بچے کو ادب سکھانے کے لیے، استاد نے بچے کو ادب سکھانے کے لیے جھاڑا، اور اس کی نیت صالح ہے، وہ اس کو گھٹیا نہیں سمجھتا بلکہ نیت یہ کہ میں اس کو ادب سکھا رہا ہوں، کوئی پوچھے تو کہے کہ میں ادب سکھا رہا ہوں، یہ نہیں. اللہ جانتا ہے، بے نیاز ہے، وہ باخبر ہے. آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ اپنی اولاد کو یا اپنے شاگردوں کو اپنے سے کم تر سمجھ کر نہیں جھاڑنا، بلکہ اس کو بھلائی سکھانے کے لیے جھاڑ رہا ہوں. یہ نیت ہے تو محمود ہے، اچھی بات ہے، ورنہ تو مردود ہے، وہ بات رد کی جائے گی. تو اگر کسی کو جھاڑ دیا اور نیت اچھی نہیں تھی اور شرن اس کی اجازت نہیں تھی، ایسا اس انداز میں جھاڑ دیا، تو اس کا طریقہ تو یہ کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑے گا، کہ اس سے مطلب یعنی کہ معافی مانگے. ایک بہت بڑا آدمی بظاہر جو اپنے چھوٹے سے معافی مانگے، یعنی اپنے نوکر سے معافی مانگے، سیٹھ نوکر سے معافی مانگے، یہ ذرا مشکل بات ہوتی ہے. اسی طرح باپ اپنے بچے سے معافی مانگے، یہ بھی مشکل ہوتا ہے. استاد شاگرد سے معافی مانگے، یہ مشکل ہوتا ہے، مگر مانگنا پڑے گا. آج اس کو راضی نہیں کیا معافی مانگ کر، تو کل پھر قیامت کے روز بہت مشکل ہو جائے گا اس کو راضی کرنا. کل اس کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا غریبان، بولو تم کتنے ہی بڑے ہو، باپ ہو تو کیا ہوا، اولاد کے حقوق ہیں، اس کی دل آزاری آپ کے لیے جائز تھوڑی ہے کہ بلا شرعی اجازت کے آپ اس کا دل دکھا سکیں. تو نیت پر موقوف ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جس کی اس طرح غصہ کرنے کی عادت ہے، اس کا بہترین علاج یہ بھی ہے کہ جس کو جھاڑ تو دیا ہے اب اور غلط جھاڑا ہے، شرن یہ درست نہیں تھا، تو مزہ اس میں ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے کہ فلاں وقت میں نے آپ کو غلط جھاڑا تھا، آپ کا دل دکھا دیا تھا، غصہ کر لیا تھا، آپ مہربانی کر کے مجھے معافی عطا فرما دیں. بہت بڑا انشاءاللہ اس کے لیے یہ ترقی و درجات کا سبب بن جائے گا، وہ بھی پگھل جائے گا جو ناراض ہوا ہے. جب سب کے سامنے معافی ایک سیٹھ نوکر سے مانگے گا، اگرچہ بہت بعید بات ہے کہ ایسا کوئی سیٹھ کرے الا ماشاءاللہ، اگر ایسا کر دے تو وہ نوکر جو ہے اس کے پہلے سیٹھ کے روب کی وجہ سے بات مانتا تھا، اب وہ سیٹھ سے محبت کی وجہ سے اس کی بات مانے گا. تو روب سے ماننا یہ تو مجبوری ہے اور مفاد پرستی ہے، مزہ ہے کہ بندہ دل سے بات مانے، محبت اس کو ہو جائے، ایسا محبت ہو جائے گی سیٹ سے اپنے. اسی طرح استاد شاگرد سے معافی مانگے گا تو آئندہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ استاد جو ہے وہ چونکہ ذلیل ہوا سب کے سامنے، تو آئندہ احتیاط کرے گا بے سبب سزا دینے کا، خلاف شرع اس پر غصہ کرنے کا، یا باپ خلاف شرع اس پر برس پڑنے سے ڈرے گا کہ پھر مجھے معافی مانگنی پڑے گی سب کے سامنے، نفس ذلیل ہوگا. اسی طرح بڑا ہو، پیر ہو تو مرید سے ایسا کر سکتا ہے، امام ہو تو مقتدیوں سے ایسا کر سکتا ہے کہ کسی مقتدی کو اسی طرح دل دکھا دیا غصہ کر کے، تو سر عام نمازیوں کے سامنے ہے. بہت مشکل کام یہ، مشکل ہی نہیں مشکل ترین ہے، مگر جو کرے اس کی کیا بات ہے. میرے آقا حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقتہ مجھے یاد آ گیا، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. جس کا ترجمہ کسی نے یوں کیا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو تو حضور سیدی اعلی حضرت تو ولی اللہ ہیں، عاشق رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہمیں سکھانے کے لیے گویا فرما رہے ہیں کہ اپنی خودی کو، اپنی انا کو فنا کر ڈالو، میں کی مصیبت سے جان چھڑا لو، یعنی عاجز بن جاؤ، اپنے آپ کو کچھ بھی مت سمجھو. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل جو محبوب کے جلووں سے آباد ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، اپنی انا کو فنا کرنا ہوگا، اپنی خودی میں کچھ ہوں اس سے رہیدہ یعنی آزاد ہونا پڑے گا. رہیدہ مانے آزاد، رہا شدہ. تو تکبر نکالیں گے تو عاجزی تشریف لے آئے گی، باقی سب کے سامنے صاحب میں تو بہت گناہگار ہوں، بس ذلیل کمینہ ہوں، اب یہ میں تو کہہ تو دیا سب کے سامنے، آپ کہیں گے بڑی عاجزی کرتا ہے، یہ بھی ریاکاری ہے. اگر نیت لوگوں پر امپریشن ڈالنا ہے، اور یہ امپریشن کا بھی بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، ہاں کہ یہ عاجزی نہیں ہے، خالی امپریشن ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کمینہ بولتا ہے، اس کا امتحان کب ہے کہ جب کوئی اجتماع میں کھڑا ہو جائے، بھائی ذلیل ذرا بات سننا ہو کمینے، پہلے میری بات سن، تو پھر وہ آپے میں رہتا یا نہیں رہتا، یہ اس کا امتحان ہے. اگر آپے سے باہر ہو گیا، غصہ کر گیا، بفر گیا، تو پتا چلا کہ بیوقوف بنا رہا تھا. تو یہ حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ جو عاجزی کے الفاظ بولے، اگر کوئی وہی الفاظ بول دے تو اس میں برداشت بھی ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر یہ نہیں ہوتا، خالی لوگوں کے سامنے سجے ہوئے الفاظ بولتے ہیں، دل ہمارا گندا مائلا بلکہ کالا کالا ہوتا جا رہا ہے، خول در خول سیاہی کے چڑھے جا رہے ہیں گناہوں کی. تو تکبر جیسے ایک دم پیک ہو گیا ہمارا، لیکن یہ پیکنگ کھلے گی، نگاہ مصطفیٰ سے کھلے گی، ہمارے عاجزی کرنے والے آقا جو حقیقی عاجز تھے، تو جتنا بڑا ہوتا اتنی عاجزی بھی زیادہ ہوتا. ہمارے آقا مخلوق میں سب سے بڑے ہیں اور عاجزی بھی سب سے زیادہ ہے. میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان سیدی حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ کی عاجزی کے بارے میں بارگاہ رسالت میں ایک شعر فرماتے ہیں، خسرو کون و مکان اور تواضع ایسی، کون و مکان یعنی ہر جگہ کے بادشاہ، کیا زمین کیا آسمان سب کے بادشاہ، تو خسرو کون و مکان اور تواضع ایسی، ایسی عاجزی، اتنے بڑے بادشاہ کی ایسی عاجزی، ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا. ارے اپنے کو تو فوم کے گدیلے کے بغیر نیند نہیں آتی، فوم کا گدیلا چاہیے وہ بھی آرام دے، پلنگ ہو فوم کا گدیلا ہو آرام دے، خوبصورت اس پہ بیڈ کور بھی ہو، اپنے کو تو جب آرام آتی ہے. الفاظ میں ذلیل اور کمینہ، سخت گناہگار الفاظ میں انداز. تو میرے آقا کی شان دیکھو کہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ ان سے بڑا کوئی بادشاہ مخلوق میں ہے ہی نہیں، اللہ کے بعد ہے نا، یہی ہے، اللہ مخلوق نہیں ہو تو خالق ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو عاجزی کا عالم کیا ہے، ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا، کہ ہاتھ کا تکیہ بنا کر خاک پر لیٹ جاتے، چٹائی پر لیٹ جاتے، خردری رسیوں کی چارپائی پر لیٹ جاتے، کتنی عاجزی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی عملی، ہماری عاجزی زبانی، کتنا فرق ہے. تو جس کو بولنا آتا وہ تو پتہ نہیں کیا کہ عاجزی کے الفاظ بول جائے گا اور لوگوں پر دھاک بٹھا دے گا اپنی، مگر عاجزی تو عملی ہو تو پھر مدینہ مدینہ. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو معلوم ہے مولا مشکل کشا کا ایک لقب ہے، وہ کنیت ابو تراب، تراب کے معنی ہے مٹی. سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مابین رنجش، کچھ شکر رنجی ہو گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے کے لیے مولا مشکل کشا کو ڈھونڈنے نکلے تو مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم خاک پر پڑے ہوئے تھے، مٹی میں لیٹے ہوئے تھے. بات تو میری آقا شفیق اور محبت بھرے لہجے میں، شفقت اور محبت بھرے لہجے میں فرمایا، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ. بدن پہ مٹی لگی ہوئی تھی، مٹی میں پڑے تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے نکلا ہوا، نکلی ہوئی یہ کنیت مولا مشکل کشا نے ہاتھوں ہاتھ لی اور بڑی محبت سے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کنیت بہت پسند ہے ابو تراب، کہ میرے آقا نے مجھ سے ابو تراب کہہ کر خطاب کیا. آقا کی بارگاہ سے مجھے یہ کنیت عطا ہوئی، ابو تراب مٹی والا. کیسی محبتیں ہیں، کیسی شانیں ہیں. اگر ہم آج کسی بڑے آدمی کو کہہ دیں اگر کپڑے پر مٹی لگی ہوئی ہو بالفرض، گرد اڑی ہوا چلی، اس کو کوئی کہہ دے اے مٹی والے، تو میرا خیال ایسا منہ چڑھاوے کہ بس پوچھو مت، ایسا ناراض ہو جائے. تو وہ عربی میں ابو تراب کے معنی مٹی والے، ہم نے اردو میں کہا مٹی والے. تو وہ عظمت والے لوگ ہیں، شان والی بارگاہیں ہیں. تو ان کے ہاں عجزی عملی تھی، ہمارے ہاں زبانی. وہ حضرات تکبر سے تو ان کو کوئی سروکاری نہیں تھا، سراپا عاجزی کا نمونہ تھے. اللہ کرے کہ ہم بھی غرور و تکبر سے نجات پانے میں کامیاب ہو جائیں اور سراپا عاجزی کا نمونہ بن جائیں.